اگر وطن به مقام رضا توانی کرد، غبار حادثه را توتیا توانی کرد. جهان ناخوش اگر صد کدورت آرد پیش، جهان ناخوش اگر صد کدورت آرد پیش، ز وقت خوش همه را با صفا توانی کرد. ز سایه تو زمین آفتاب پوش شود، اگر تو دیده دل را جلا توانی کرد. ز شاهدان زمین گر نظر فرو بندی، ز شاهدان زمین گر نظر فرو بندی، نظر به پردگیان سما توانی کرد. بر آستان تو نقش مراد فرش شود، بساط خود اگر از بوریا توانی کرد. جواب آن غزل است این که گفت عارف روم، جواب آن غزل است این که گفت عارف روم، تو نازنین جهانی کجا توانی کرد. تو آن زمان شوی از اهل معرفت صایب، تو آن زمان شوی از اهل معرفت صایب، که ترک عالم چون و چرا توانی کرد. Thank you.